A actualidade de hoxe traenos ademais novas políticas. Cidadáns de Negreira critica a falta de rigor na xestión económica e o retraso nos pagamentos do Concello. Dende a agrupación expresan estar sumamente preocupados ante os últimos datos facilitados polo Ministerio de Facenda. Segundo os cales apuntan, Negreira lidera a clasificación do retraso nos pagamentos e proveedores da provincia da Coruña. O coordinador desta forza política, José Manuel López Lago, lamenta o feito de que este Concello triplique o prazo legal máximo, chegando aos 90 días que están moi por enriba, indica, da media estatal. Dende Cidadán reclaman que se lle dé a máxima prioridade a posta o día dos pagamentos e consideran totalmente improcedente embarcarse en novos gastos cando os proveedores están sen cobrar.